لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. Muulizia jambo kubwa na maelezo yake ni marefu, kwamba ni hali ipi au ni kiwango gani cha mtu anatakiwa akifikie ili aweze kuwa dai na kuweza kuwafundisha watu. Ili jawabu lake inshallah tutaje kulitoa mara nyingine tukifikia katika munasaba wa kueleza hilo. Lakini pamoja na hayo, sasa hivi tunaishi katika ulimwengu huu, hasa katika nchi ambazo haziko katika haifati sheria ya dini ya Allah tabarak wa taala. Watu wako huru katika mambo ya dini na mambo ya imani, basi kila mmoja ana uhuru wa kueleza hata wale wasiojua. Na hii hali ni tofauti, nikasema katika wakati huu, la, hali ni tofauti na dua al-islamia. Kwa mfano kama al-mamlakatul arabiyya as-saudiyya, huwezi kuwa imamu kwenye msikiti, huwezi, sio kutoa khutba ya Ijumaa au kukaa kusomesha watu, huwezi kuwa imamu wa kuwasalisha watu mpaka upate tasrih maalum, tasrih kwamba huyu anaweza kuwa imamu, na wana vigezo vyao na viwango vyao. Na pingine ukawa imamu lakini huruhusiwi wewe kusimama msikitini kutoa mawaidha mpaka kwa tasrihi, yani kibali maalum, kwa maana upewe ruhusa. Na jambo hili linasaidia sana kuzuia kutokea balbala katika mambo ya dini. Kileo mtu anaweza kaamua tu hajulikani amesoma wapi, muda gani, ilikuwaje, akaingia msikitini akaanza kuwasha maspika, akaanza kutoa mawaidha, akazungumza tu na watu wakakaa wakamsikiliza na hakusoma kabisa. Unajua hivi huwa akisoma aya, unajua kwamba huyu hakusoma. Kitaja hadithi tunaona huyu hakusoma. Pingine akajinasibu, nimesoma fulani kwa fulani kwa fulani kwa fulani, lakini akisoma maelezo ibara tunaona hakusoma, ni mtu ami. Lakini hata kimzuia mzaki sasa, pingine ukimzuia utapigwa wewe. Tuna kwanza una hasad. Kwa hiyo mazingira tunayoishi ni yachanganyikaneni au changanyikeni, kila mmoja ajua, ukitaka kujua wajua, ni ufundi wako ni uhodari wako tu kujielezea. Hii ni hali ambayo tuko nayo, lakini juhudi ya elimu ikitolewa kwa kiasi kikubwa, hawa watu wa aina hii na elimu ikienea, hawa watu wa namna hii kitabia ilivyo wanapotea wenyewe tu katika mazingira ya namna fulani, kwa sababu watu wajua utakuja kusema, utakuja kuwadanganya, utasimama hapa uje soma, utaanza kuzungumza na kusikiliza. Kusema waanze kupatiliza watu ufanye raddi sasa, kwamba fulani kakosea raddi, itakuwa wewe kasema kufanya raddi tu, kwa sababu watu hawa aina hiyo ni wengi katika, na si kila anayesema ajibiwa, si kila anayesema ajibiwa. Watu wanaangalia ile athar anayoiacha mtu, na pia vile vile, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumtaja mtu kama ni tashhiri kwake, ni kumtia watu wamsikilize na kumtia mashuhuri. Kwa hiyo wakati mwingine watu wengine waachwe, ile batili itajibiwa, batili itajibiwa, na wengine wataka hivyo hasa aseme, watu ajikana mwenyewe pia ajua kwamba hajui, lakini sasa ataka umjibu mbishani hata bila elimu, amue tu sasa mwanze kubishana, basi sasa tu akasikika hata kama kwa ubaya. Kwa hiyo hali ziko namna hiyo. Kwa hiyo watu watakiwa tujitahidi sana, tuchukue nafasi zetu, kwa maana sisi tulabu ilmu tujitahidi kusoma, alafu tunapofika katika ufikishaji tufikishe kile tunachokijua. Elimu si kusimama mbele za watu na kusema kwamba ili uwe wajua basi lazima usimame mbele za watu useme. Unaweza ukaenda kwenu au katika mtaa wenu, kama ni msikitini, ukasaidia kuwasomesha watu kile unachokijua, anayetaka kusoma, au ukafanya taridhibu kwa watu wasome, ukakaa na watu kuwasomesha kile wasichokijua, watu wa chini kabisa ukawasomesha wasichokijua, ukawasoma kama ni kutoka mwanzo, kama kusoma liqaida au kusoma Qur'ani kwa talqin, au kusoma vitabu vipesi vipesi katika aqida, kusoma vitabu vya fiqhi mathalan vidogo, kuwasomesha watu hadithi, vile vitu vidogo vidogo ambavyo katika mustawa wao wanaweza kuvijua. Na wala si katika hikma umekuja kutoka ulikotoka na vitabu vyako vikubwa vikubwa, ambao sasa kuanzia leo msikiti utasoma usul fiqhi, wasomesha wazee wa watu usul fiqhi, ili kuonyesha kwamba wewe wajua sana, au pengine wamtazama mtu mmoja tu, kwa sababu ana talibu ilmu miskini, anaweza akasikia ibara zako, basi wasomesha usul fiqhi, au utawasomesha nahwa, waanza kitabu tusoma mulha leo. Malaka wa mulha. Kwa hali hizi ziko pia watu kutaka, lakini walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun. Naam. Bila shaka kwamba mathalan kuna baadhi ya elimu ambazo zinamlazimu kila Muislamu kuzisoma, kujua, kama kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, masaili ya iman, arkanul islami, kujua namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, zile ibada zote za lazima ambazo anatakiwa azifanye Muislamu kwa kila siku au kwa msimu, kama saumu ya Ramadhani mathalan, basi zote hizi ni wajibu, ni fardhi juu yake, fardhu aini kujua. Hivyo hivyo wauza, wanunua, miamala unafanya mbalimbali, wakopesha, wakarihani na mingineyo, yote hii watakiwa uijue. Sasa anauliza, je, ni wajibu sasa baada ya kujua na wewe kuisomesha? Bila shaka kama kuna wanaohitajia kujua, ni wajibu juu yako kuwajuza na kuwafahamisha wewe, ahali yako, ahali zako, watoto wako, jamaa zako wa karibu ambao wanahitajia kutoka kwako, au kama wewe huna wakati huo, basi weka mazingira ya wao kujua, wapeleke katika madarisi wasome, wape fursa hii, wamakinishe na swala la ilmu, hakikisha elimu wanayosoma ni elimu sahihi. Hilo ni wajibu juu yako. Na kama mtu amekuuliza pia na wewe wajua umeshayasoma hayo, basi ni wajibu juu yako kumbainishia, ili usiingie katika wale ambao wameficha ilmu. Kwa kama watu wanahitajia na hali ya kuwa wewe, na wewe wajua na usiwabainishie, wapata dhambi. Yani wale waliokuzunguka pale hawajui na wewe wajua, ila mimi mwenyewe nishajua, basi shauri yao wapata dhambi. Kwa lazima na wale wajue, ni jambo la wajibu juu yao na jambo la faradhi juu yao. Allahu a'lam. Naona wakati umekwisha. Una swali? Yes. Mtu anapokosea anapozungumza, labda ametaja aya au ametaja hadithi au maneno yoyote katika maneno ya ahlul ilmi, akakosea. Kukosea ni jambo lipo, pengine mtu akawa amejiaminisha kwamba aya hii naijua, hii naijua, lakini wakati wa kuhudhurisha aya imemtoka, amesahau, au hadithi amesahau kwa lafzi, au ameteleza akaitamka tofauti. Hii ni hali ambayo iko inawasibu hata baadhi ya ahli ilm, illa au tulabu ilm ndio zaidi, illa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hifdhi kali. Lakini pia husahau baadhi yao na wakapitikiwa wakasoma tofauti. Ni vizuri kwanza, kabla ya sijingi kulijibu swali hilo, ni vizuri kwa mtu hasa talibu ilm kuto kujiaminisha moja kwa moja juu ya mahfudhati zake. Mara nyingi talibu ilm kabla ya kuingia katika kusomesha, kusomesha watu ilmu, na hasa anapojua kwamba inafanywa nashri ilmu hiyo, kwa maana kwamba baada ya kuwa yeye amesomesha zitatawanywa darasa zake, basi athibitishe na tutataka kukisoma, ikiwezekana aandike au asome kwenye kitabu. Na si kusoma tu kwenye kitabu, jiandae kabla huja kwenda kusoma kwenye kitabu. Na tatizo la watu wengi hawajiandai, wanajiaminisha kwa sababu hawajui njia za watu kusoma ilmu. Kwa hiyo yeye atakwenda pale, ajua atasema tu watu wote kama yeye, au watu wote hawako chini yake. Kwa hiyo anasoma ibara kimakosa kwa sababu hakujiandaa tangu. Au pia si kama hakujiandaa, amejiandaa lakini sasa hana zile muahilati za kuweza kujiandaa. Akija pale atasoma makosa, atafanya tarjima makosa. Hata hiyo aya akisoma kuangalia atasoma makosa, hadithi atasoma makosa. Hapa nazungumza wale ambao tayari wana ahalia ya kujua ibara zilivyo na maana zake, basi wajiandae na ukifika pale usome, au kama uweza kuhifadhi hifadhi, na huku unafanya istiana na kitabu au maandishi uliyoandika, maneno yende sawa sawa. Na pamoja na hayo hutasalimika 100% kwa sababu ya ubinadamu ambao upo. Sasa ikiwa umefanya hivyo, mathalan umedanganya, maana ya neno liko hivyo ukaleta maana nyingine, au hadithi ukaleta hadithi nyingine, au ukazungumza maneno ambayo si ya kisheria ya kinyume na haki, wajibu juu yako baada ya kutanabahi hilo kubainisha. Ni wajibu juu kubainisha kwenye darasa fulani au kwenye muhadhara fulani au hutuba fulani, nilisema hivi, aya nilisoma hivi na sawa sawa ni hivi, hadithi nilisema hivi sawa sawa ni hivi, ibara fulani nilitamka hivi, niteleza nikasema hivi sawa ni hivi. Hiyo ndio sawa, hivyo ndio sawa. Kwa hiyo watu wasijiaminishe sana. Sisi tuona maulama wetu na mashekhe wetu wakubwa wakubwa, pamoja na ilmu walikuwa nazo na fadhila na muda mrefu katika ilmu, lakini mara nyingi wanapotoa, wanapozungumza, wanaandika kile wanachokisema. Kina Sheikh Raslani na wengineo wanaandika, hata Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen ghaliban, si kwamba ghairu hafidh, ni mtu ana ilmu, bali ni katika ulama wa zama hizi, katika fuqaha wakubwa. Kisoma kitabu chake Asharh Al Mumti tara ajab al ujab. Lakini pamoja na yote hayo, tuna anaandika anachokisema na anasema kwa maneno ya sawa sawa kabisa. Sasa wewe nani mpaka ujiaminishe kiasi hicho? Kwa watu kuiga na kufuata utaratibu huu ni vizuri, makosa yanapungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini leo mtu asoma katika mhadhara mmoja au darasa moja makosa 20 30, aibu. Ukiguswa nani asikosea kwa nani, nani akosea? Lakini sio hivi basi, siko kiwango hiki. Maudhui yetu ya leo ilikuwa ni watu kuwa na kanaa katika masala ya maisha, ili waweze kusoma, kukinai na kuwa na zuhud. Pia atahalli bi raunaqil ilm, hiyo ndio darasa yetu ya leo. Kwa talibul ilm akitaka kufanikiwa, basi ajue kwamba hiyo ndio njia. Na ukikosa haya tunayoyataja, kufanikiwa kwako ni kudogo sana. Roho yako yapaparika namna hii, una tamaa ya maisha, una hofu na maisha, huja kinai, wewe safari ya elimu kwa kweli ni fupi sana. Na ndio maana wanaoingia kwenye kusoma ni wengi, wanaofanikiwa ni wachache. Kwa sababu ya mambo kama haya. Tuwafundishe watoto wetu kukinai, jamaa zetu, na saa zetu ziwe katika kuambiana kwenye kukinai, si kujingana kwenye tamaa. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.